și a făcut un drum așa bun și am sorțit până la stână și înapoi. Bineînțeles, tot acel care vorbea mai mult, ne mai vorbea, nu mai vorbea tot imers, noi eram doar cu ascultarea. Dar din când în când se oprea și a făcut un lucru mai greu, așa teologic, și cerea părintelui temperea și părintele Răcuța a intrat și el și ia tot ceva așa. Iată, tot versul ăsta lui, al părintelui Galeriu, chiar și din numele lor, știți că există poveștii care spun pe vremea când Dumnezeu în capul Sfântul Petru pe pământ, cam așa mi se părea că intra el cumva, când intra și în casele noastre și în diverse cum intra în Dumnezeu, era ca atunci, bineînțeles, și Dumnezeu nevăzut, Hristos era cu el. Acum, e făcut ca un tot totuși acest simpozion. Este o evocare, o comunicare. Și bineînțeles că un început bun poate să-mi facă cel care a fost un mai pomenit, Părintele Vasile Cotoc, care este astăzi titularul catedrei care a fost acordat la Părintele Galeriu. Trebuie să spun că nu am fost acusurile de Părintele Galeriu, deși am făcut și o teologie aici, acolo că eram un fel de fără frecvență, decât odată. Și odată atunci s-a întâmplat că tocmai se întorsese din Țara Sfântă și a povestit tot acolo timpului extraordinar și toată lumea era bucuroasă și el și studenții că scăpaseră cumva de lecție. Eu, manualele, după manual am dat și examen, s-a făcut o materie extrem de agită, de picticoasă, de viețată. Dar probabil că cine știe să o facă, și poate, doar că avea și la Părintele Galeriu. Bănuiesc, n-am ascultat și pe care și la Părintele Glogon, pe care eu nu cine mi-e toate drag și știu de mult timp. În legătură cu la scris la Părintele Galeriu, aș vrea să vă desprinde o mărturie care a făcut-o unul profesorul Constantin Pavel, care a fost în comisia de doctorat a Părintele Galeriu. M-a întâlnit la această din dea de părinte, care a fost cu Părintele Gregorie Cotruși, de vreme de copilărie, să luăm biblioteca pentru facultate. Și atunci a spus profesorul Pavel, care a fost profesor la Mulegi, cea mai bună lucrare care s-a scris vreodată despre jertfă și răzbunare este actul Părintele Galeriu. Deci nu știu, eu nu cunosc bibliografia lucrărilor, dar și cu asta, dacă nu asta ar fi, dar prin concepția domnului profesor Constantin Galeriu, el a depășit limitele normale. Distinse doamnă preoteasă, Adelina, onorată asistență, nu vă ascult faptul că încep evocarea mea și nu prevederea cu foarte mare emoții. Dar sunt emoții de bucurie că trăim acest moment. Că vedem cum Părintele nostru este comemorat într-un cadru atât de festiv, în care s-a citit un mesaj cât de elogios din partea Părintele nostru Patriarh, după aceea din partea altui ierarh, la care s-a adăugat un cuvânt de suflet al Crăciunului Părinte Ciprian aici de față. Și celălalt elogiu pe care l-ați ascultat, am spus că nu voi ține o prevedere, ci tot o evocare, o scurtă evocare, datorită presiunii timpului. Foarte frumos a spus domnul Costion Nicolescu că trebuie să gestioneze timpul așa cum încearcă guvernul să gestioneze ceva ce nu prea are și care, din păcate, ne afectează pe toți. De aceea am renunțat la prelegerea pe care am pregătit-o și ziarul Mira a anunțat el că voi avea o prelegere prea mult pentru timpul lucrească pe care îl mai avem, sunt încă foarte mulți vorbitori și a zice foarte important și nu trebuie să ne supărăm totuși pentru faptul că am întârziat, s-a mai spus aici, poate cum a fost în Duhul Părintelui, nu că întârziat, ci că era îngăduitor, era foarte îngăduitor. A spus că a fost un monument, bine să da, a fost un monument de răbdare și de credință cu noi cu toți. Și cu unii dintre noi care poate nu merita atâta îngăduință cât mi-au oferit. Și îmi amintesc o dată, la un ceas foarte târziu, după ce a plecat televiziunea, a dat eu o filmație, trebuia să trezesc și un material și eu nu puteam la preoteasa Argentina, tot vorbeam să mai supărăm, să nu mai spun o dată foarte târziu. Și așa am început de profesor, eu renunț, zic, revii mâine sau când ziceți, pentru că e foarte târziu și nu vreau să vă supăr și eu cu problema de acum, care poate fi amânată. Frate, ascult aici, să știi că eu nu mă supăr pe nimic altceva decât pe proprie lumea de păcat. Hai să vedem despre ce e vorba. Și aș mai zice un fapt că s-a întârziat cu voia Domnului din biserică, cred că Duhul Dânsului a dorit să rămână mai mult acolo, la slujbă, mai mult în biserică, în care a slujit și Dânsul de foarte multe ori. Întâi ca scriitor, apoi ca profesor, sigur. Și care era foarte dragă. Ultima mea întâlnire cu Părintele Gabriel s-a petrecut tot în biserică, dar la Silvestru. M-am dus așa într-o seară, nu știam cum am grăit, era pe la Crăciun, vorbea foarte puțin și slab, și cineva a făcut Crăciunul, l-a dus pe la icoane și așa, am să zic și eu, am făcut așa o tură a bisericii, biserică pe la goală, pe la sala târziu. S-a oprit la un moment dat și a spus, privind așa spre gol, că zice, frate Vasile, nu-i așa că biserica aceasta e foarte frumoasă? Sigur că e foarte frumoasă, sigur, era un pic de emoție și nu pot să nu înțeles acest cuvânt, care a fost ultimul pentru mine din cele rostite din de față. În ceea ce privește profesoratul Domnului Galeriu, deja de ultimul de an a spus niște lucruri și vrea Sfântitul le-am gărit și vreau să vă preiau un pic. Sigur, s-a început activitatea în 1973, la spiritual. Dar foarte interesant, cum a ajuns aici? Tocmai că își susținuse teza de doctorat, jertfă și de supărare, de care cu interes de Miloae știa toate mine, cred că a fost și în comisie, a fost sub îndrumarea lui Nicolae Chisescu, teza, profesist, la dogmatică, și l-a prezentat în un consiliu profesorat, chiar povestit Părintele Galeriu. Zice, cum am ajuns o spiritual la facultate? Că și nici prin calul pe cea. Eram la Florie și am ce nu aveam acolo, am iubit. Părintele Stăninoi la un consiliu profesoral în care s-a discutat că este nevoie de un spiritual, am lansat pe lângă. Ce ne-a trebuit un spiritual? Un slujitor, un vorbitor, preocupat. Tot au discutat în timp s-a plăcut din București care erau la fel de aceea atunci. Și atunci Părintele Stăninoi a cu oferta și sigur a fost acceptat în dimineața așa a fost Părintele Stăninoi. Un an de sfârșit a fost spiritual, după aceea a fost lector la Teologie Fundamentală și Istoria Religiilor până în 77 și nu v-a spus faptul că Părintele a trebuit să rămână în secția sistematică, cum ziceam, a fost în catedra sistematică. Chiar vă spunea desor, a fost nostalgie pentru catedra, pentru teologie romantică, teologie fundamentală, a trebuit să rămână la citație, frate, n-a fost două. N-a fost loc și pentru că au zis eu sunt predicator și așa mi-au dat o mine ca și catolica și o spunea cu oarecare supărare. Iar la care chiar eu am venit, v-am spus că profesor, dacă ați rămas acolo noi doctoranții care au venit și catolica, nu v-au fi avut. Ce? Așa este. Și o să vă spun mai târziu că și-a iubit foarte mult doctoranții și i-a stimulat și i-a susținut pe fiecare parte și pe tot domnul. Iar ca profesor, nu se încadra în privată oficială. Nu părta oficială programa analitică sau planurile de învățământ, dar le considera destul secundar. Nici nu s-a zbătut foarte mult să lanseze un curs personal, un curs propriu, de o milenică și care tehnică. Nu, pentru că nu s-a pus un astfel de profesor. S-a spus acum așa, doamnă, când acum de astăzi a fost un profesor atipic. Dacă vreți, a fost și atipic. Nu se putea încadra niște tipare, niște cantare, alții poate că încadrăm cu prea mare ușurătate. În schimb, a făcut altceva. Cursul acela a făcut lui Beru de la Sibir, pentru Dumitru Beru, un curs foarte bun, că va face la astăzi, în mare măsură, acte, pe care, după care se invita, avea pe margine 100.000 de anotări. Și ar fi foarte interesant că cristian să le revalorificăm, să vedem acolo niște semnări personale. Unele lucruri chiar în curs, pentru că avea dreptate părinte de camp, ne vorbea și se înseamnă că dacă nu mai spune din cărde, din credință, nici din Scriptură, nici la Sfinții Părinți, ci din propria trăire și experiență. Asta a fost un altfel de profesor și pentru că părintele de camp, care pe toată ca să zic cu a folosit termenul de mărturisitor, a fost ca profesor un mărturisitor și mai frumusețe etimologică. Cuvântul profesor, în limba latină, există ca atare funcțională. Profesor, profesoris, care înseamnă specialist într-un domeniu, profesor. Dar este un cuvânt compus din prepoziția pro, coaplativ, și din verbul facilor faterii, faxus, sub. Pro înseamnă înainte, în fața, facilor faterii, uitați-vă, că vedeți dicționarul Luxul, prin sens al cuvântului este apăturisit. Deci profesorul este cel care mărturisește ceva potrivit la cuiva. De aceea, mai târziu, a fost să spună la cursul de metodică, cel care se pregăteau să fie profesor de religie, spunea așa, și citez acum, profesorul de religie este un martor și un mărturisitor. Un mărturisitor al unui crez. Tot a fost în anul acesta, am dedicat crezul. Dar nu un crez oarecare, ci al crezului ortodox. Am încercat, am încheiat citatul. Și felul de zi de a preda, de a mărturisit, ne-a convins. Eu ne-a convins atât de mult când am ales anul următor de doctorat. Domnul academician Filian Popescu a spus că preda și predica ca unul care avea putere. Și aceasta este diferența față de alți predicatori sau alți învățători. Ne amintim ce au fost tratate evangeliști, când vorbeau despre Mântuitorul, ce nu le vorbea cum vorbeau cărturare, ci ca unul care avea putere. Așa și părintele. A fost putere, izvorând din puterea Mântuitorului Iisus Hristos, despre care a spus așa de frumos, Hristos. Pentru că vreau să mă opresc aici, să las loc, urmează să fac celor care sunt astăzi. Pot să vă spun totuși că cele pe care n-am reușit să le rostesc au fost deja scrise. I-am dedicat părintele cu studiu, ceea ce privește virginea aceasta ca profesor, ca predicator și poate fi găsit ușor chiar pe internet. Dar aș vrea să mai fac o mențiune. Dânsul, într-adevăr, a fost profesor de omiletică și catechetică până în 1994, atunci s-a pensionat, și când i-a succedat părintele profesor Vasile Răducă, care câțiva ani în urmă fusese asistentă la catechetică, dar părintele de acolo a rămas cu un curs de metodică, metodica privirii religiei până în anul 2000, până când l-au ținut puterile. Și cred că mulți din sala aceasta, astfel de intrat acele cursuri, că veneau nu numai cei care erau la răstigi la licență, ci foarte mult din afară, cu reprotofoane, cu așa. Atunci aș fi eu, eram asistent, dar și dar am participat cu mare drag, pentru că ieșea din limbare și mărturisea din Scriptură, din Sfinții Părinți, din parte, cu vizoare care le ia. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat tuturor să împlinim această datorie de suflet, și cele rostite și cele nerostite să fie pentru onoarea Dânsului, cu toată prețuirea și frumosința noastră, nădăjduind că măcar în parte reușim noi cei care i-am pus în la doctorat și care avem răspundere orientative, măcar în parte reușim să acoperim și această dimensiune a profesorului ca mărturisitor. Vă mulțumesc!